lang kasama. Kasamang nagmamahal, kasamang umuunawa. Kaya ako'y humingi ng tulong sa buong bathala. At kanyang ibinigay magandang diwata. Diwata, ikaw ang buhay ko. Diwata, ikaw ang pag-asa ko. Diwata, ikaw ang liwanag sa buhay ko. Ngunit sa pagdaan ng mga panahon, ako'y muling nalulungkot. Dahil mukha mo'y di na muling nasilayan, at buhay ko'y bumalik sa kadiliman. Diwata ikaw. Okay, sige, Bardock. So, mag-apply ka, isip crooning maong fast food chain? Lagi on ta, manager, kung mamahimo ba? Nahala, sige. Ambi ko nunang imang by day tabi, kaya atong basahon. Adia, manager. Uy! Anong huwaman ni mo gisuwatan ning sex sa imong bio data? Pasensya na kay manager, kay wala ka balo kong kapila na. Ay! Ay. Tama, no? Mga anak, Noche Buena na! Galma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Husto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hatagan natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuigano. Maugani, mahal. Makalingkawa sa tani tanan. Lain pa ato mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule? Unya ha? Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Ma! Asa'y gusto niyo mong regalo? Nak, ipuna na lang na. Igo na na akong aluwas ta kanunay. Baudyot ma. Baong kanunay kong naka-guard si. Ikaw ma, natumar na ba ni mong guard si? Ingon ba ko ani kabasko gungwa? Adlaw-adlaw gyud. Himo ang regalo sa kaugalingon, ang kahimsog sa panglawas. Adlaw-adlaw ang pagtumar o guard si Calcium Ascorbate. Protection Vitamin C at Achieve sa guard si. O Bea, isapot na po lagi ka. Ikaw kahani mo kakaunsa yung mga paborito. Diet pa more. Gingod, dali. Asa na? Uy, mga paborito na ako. I-enjoy rin na to ang holiday season. Nabitaw si NutriCleanse. Yes. Yes, meaning kita na? Igutom na ko, uy. I-enjoy ang holiday season. Og mag NutriCleanse Herbal Capsule, matag-adlaw. Detoxify and stay healthy with NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan. As an event host, kailangan palagi kang presentable. Hindi lang sa pananamit, but especially sa looks. Kaya worried talaga ako every time na may event dahil masyadong oily ang skin ko. Suki pa ng tigyawan. Nung ginamit ko yung nirecommend sa akin ng friend ko na Glutaflex Papaya, super effective talaga. Hindi na oily ang skin ko. At yung maiitim na scars dahil sa pimples, nag-lighten up siya. Kaya nag-stick na talaga ako sa Glutaflex Papaya. Kaya kahit wala ng makeup, looking fresh. Glutaflex Whitening Soap Papaya. Bridget Cosmetics. Lovable and free. Uy, Max, masulub ko naman. Ano'y problema? Suspendido ko 5 days. Unsa na lang ang kaunon? Mga pisita. Pangitaan na ito nagpaagi. Lamia ba? Maxan Coffee na. Lamia, no? Healthy pa, Jude. Maxan 8-in-1 Coffee. Matagamtaman ang kalami sa kape. Maxan Magazines on Phone. Makapaboost sa energy. Mapapa ka sa kalami. Uy, Max, sa'yo lagi. Hanag, Jude. Salamat na yung simong gipahulam, ha? Nagdala ko Maxan Coffee. Tara, mga pita. Maxan 8-in-1 Coffee. Max Healthy. Max Sarap. Bilin na ng San Miguel Bay. San Miguel Bay. San Miguel Bay. San Miguel Bay. At may libreng isang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer. Inong Sweet Home 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. San Miguel Light Inom Sweet Home 5+1 promo is available in selected areas without liquor ban. Promo runs from April 1 to December 31, 2020. Broadcasting from the City of Gentle People. City of Gentle People. Dumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. 89.5 Brigada News FM. The Music and News Authority. Everywhere. By passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So, you can experience life in quality. This is Brigada News FM. The number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Taga. Gakuan mga kabrigada dito. Ga-adjust. So, mga kabrigada, tinisa na itong background kaya para mas nice sa DigiBibs, no? Nga, marabaga, dinita mo raga kapadala og suwat. Suwat! Pero kapadala og sulat, DigiBibs. Oo, so, maayong gabi ka na tong tanan. Wait sa mga kabrigada, atong gibulong ang atong effect kaya para mas nice. Okay, dara mga kabrigada, no? Dara! Okay, nasanay magumi mga kabrigada, humanat og time check, DigiBibs, nga idiretso. Nasanay tayo, idiretso, DigiBibs, nga karoon nga, Brigada! Hurry ko! Sana! Oh, na-shock ako ato, DigiBibs. No, sana, ano ba, DigiBibs? Muna ba ito, asa, turo, na akong gibulong, wait sa, ha? Dara. DJ Dancing! Oh, karoon, nasanay na to! Sa Brigada, ma-request! Brigada, ma-request! Na. Oh, ara. Mo to siya nasanayan na mo mga kabrigada. Kaganina, wala mi nag-expect kayo. Mag-adjust na ka, DJ. Ah, kailangan kang mo-adjust. Kailangan na rin naanad ka. Unya, makalitang kawala. Acha. Ara. So, atos ang i-greet sila, DJ Bibs, no? Kay Maragwa pa taga pa ila. Oo, oh, na good evening, City of Gentle People! Isuwa! Good evening! Of San Carlos. 89.3! Naka-connect natin sila ang mga brigada. So, naminaw sila nato karong gabi una. And at sa mga area, some parts of Cebu, mayong gabi puno sa ninyo din. No? And sa Isla sa Siquijor, mayong gabi. Oo, braga. Yeah, mga sa party inspired sa kayo ta sa itong pag-program ng DJ Bibs. Kinatay Love Birds. Sa itong technical slide. Hello, Ma'am Christina. Hello. Oh, mga pinalangga na ito. Dari po nga. Mga family. Brigada family, no? Yes. So, by the way, mga kabrigada, kining nadunggan ninyo sa radyo karong gabi una, mga tabian na napod. Kini si DJ Danazi. birthday si DJ Biba. Ano, Biba? Oo, mga kabrigada, open kami from 6 to 8pm. And for sure, mga kabrigada, no? So, doon na tayo, laing, unsa tawag na, laing, unsa tawag yung style sa programming nato karon mga kabrigada. It's because, na naman tayo mga advertisement nga nisulod sa tuwang program. So, salamat. Oo, dili pa siya kahit tabo, mga kabrigada, kundili tungod ninyo mga sulit brigada listeners, no? So, karon mga kabrigada, nga tong buhaton, before ta magyaw-yaw dali, mga kabrigada, mudawat da yung tag caller, no? Dawat tayong tag caller dang play sa music nga iyang gi-request. Yes. Okay? So, di na todo gayon, DJ Bibs, dawat na tag caller. Caller on the line, hello! Hello! Hello, mayong gabi, kinsay pangalan natong taga-asa? Ha? Geraldine. Taga-asa ka, Geraldine? Geraldine. Ay, way signal. Tawag lang pagbalik. Kana mayon yung signal. Oh, so, walaing ka. Caller, mga kabrigada, no? Dawa taglaing caller. Kana nga kusga ng signal, mga kabrigada. Yes, kana maklaro. Okay, another caller. Caller on the line. Hawa, oh, pwede nawag. Tawag na dayon. Okay. Oh, galagas sa oras. Oh, caller on the line. Hello. Hello. Hello, mayong gabi. Hello. Hello. Oh, sige. Hello. Oh, caller on the line. Hello. Hello. Ah, patay niya. Oh, so mo na siya mga kabrigada, no? Kaya para pag nai musulod manggun nga advertisement, DJ Bibs, and then kailangan nga natin naka-align nga music before yes. Na to i-time check, no? So, caller on the line, hello! Hello, mayong gabi. Si pangalan? Arnel, DJ. Arnel! Taga-asa mo ka, Arnel. Si Bulan. Si Bulan! Oh, Arnel! Gaon sa makadiha while naminaw sa Brigada Park West. LDJ? Ga? Ga LL. LL. Oh, galingkod-lingkod. Oh, Arnel, what's your song request, Arn? Always. Always. Always. Kisay singer, Bon Jovi? Yelay, katong musa din. Atlantic Star? Kana. Okay, dagang salamat, Arnel. Okay, dili na to dugayon mga kabrigada, no? Ato nang i-play ni iyahang requested song Always by Atlantic Star nga atud ka nato sa Drive Max Coffee Blend. Performance mo'y tuloy-tuloy. Brigada, pa-request! Filipino time, alas 6:14 na mga kabrigada. That song was brought to you by San Miguel Beer, Inom Sweet Home, 5 plus 1 promo. Okay, mga kabrigada, no? So, mauto siya ang requested always song, DJ Bibs. Ni Arnel. Oh, Arnel, di na sa may Cebula, no? So, by the way, mga kabrigada, no? Sa mga bago pang tigpaminawa nato karong gabi una, ang inyong mga song request, mga kabrigada, itawag siya, ha? Dili pwedeng i-text. Kaya, daggan kayo, mga kabrigada, no? For your information lang, daggan kayong mag-chat, mag-text na to. And then, ang kuan magod na, DJ Bibs, ang consequence, magod na, muragam ang mahitabo, murag maglain sila na to. It's because may sila, ako'y nakauna DJ Dance, ako'y nakauna unya, wala di play. Wala di play. Mo nang ang ato na lang technique DJ Babes, ilang itawag ang ilang mga song request para po mga kabrigada, no, maka istorya na ita diri sa kahanginan. Yeah. And para po fair patas, no, kaya pag text mo mga kabrigada. Ako iba DJ ya. Mo great din. DJ kusog kay mo din ni sana na day request song. Correct, no? So, kamo din na mga kabrigada, sabot-sabot lang ta. So, itawag ninyo mga kabrigada sa 09461596768. 09461596768. Og sa 09350056314. 09350056314. Mauna siya mga kabrigada. And ayaw mo kalimot mga kabrigada, ha? Nga kini nga to ang programa, hatod ka nato sa Drive Max Plus Adult Herbal Capsule o DMX Drive Max Coffee Blend. Oo, hala DJ Bims, karun panahon na raba, inaro nga po na bugnaw. Silang Ma'am Arcelyn, nagsisir, and the perming naka-drive max. Ano siya, ganina na paglarga na ito, DJ Bibs nga. Siya nga, DJ Dance, ako na yung gibatil ang ako nga Drive Max Coffee Blend. Okay, kami ganina mga kabrigada, pag ato na mo dito mga kabrigada, ang among gitimpla is a Power Cell Soya Coffee. Kay, kabalo mo mga kabrigada, no, kaninga bugnaw ang panahon, so na yung possibility nga, daling mo arat ang atong tutunlan. Daling mo arat. Ano niya, kabalo ka mga kabrigada, so kanang atuan trabaho mga kabrigada nga, mostly, talking, tabi, istorya, ina na mga kabrigada. So, dili pwede nga mawala ang atuan tingog because this is our source mga kabrigada, no, of kuana in source of income na, of living mga kabrigada. This is our source of living, no, so dapat mga kabrigada among ampingan ang tingog namo. So ang among ginabuhan para po sa inyong mga kasayuran kay daghang nangutana DJ Babes, mawala sila nga DJ Dance, so sa yung technique DJ Dance ngano nga sige mo gayaw yo sa radio every day digyud mapaos. Oo, oh sabi namino atong first day hangtod mura sa gyapon. Oo, mo pre lang mga pangutana mga kabrigada niya, dili po nako ikalimod kay ganahan kong ika-share po ninyo mga kabrigada ang mga nahatag nga kanabang effectiveness sa ato ang mga produkto. So wow mga kabrigada, nga akong gibuhat is tumay lang ta mga kabrigada og guard si calcium ascorbate, no, guard si calcium ascorbate morning ha. Maglikay na mga kabrigada sa talang sakit ubo, sipon, suba, unsa pa yung pamati niya. Guard si calcium ascorbate. Oo, niya, pagka, huwan mga kabrigada, pagka muto, dagan mga kabrigada, eh, sa naman dyan, kabalo ko mga kabrigada, kaning atuanga, kaning mga kape, nga may kanang ubang mga ginama sa ubang kape, DJ Bibs, this is, kuan, dili na siya maayos sa tuang lawas. It's because mga kabrigada, aside from acidic, maglisod po tagtulog niya na mga kabrigada. Ilabi na, kanana, nga, oo, na caffeine. Oo, na, mga, ang kuan mga kabrigada, ang possibility ana is makadaot na siya sa tuang lawas. Kulog, tungod kay magkakulang nagtulog, and then napoy man mga kabrigada ma-addict because na siya'y caffeine. Na siya'y caffeine mga kabrigada nga dili maayo sa tuang lawas. Oo, mo na nga si ako laging family mga kabrigada, no? Muraga kanin wala pa nato na batsa ganing ato ang produkto. Ako mga kabrigada before addict kayo kog inana, no? Mabuntag, mahapon, inana mga kabrigada. So ang possibility dili ko kakuan mga kabrigada, di na ko kalikay. Dili na ko ka-control. Pero sukad nga nailhan ako mga kabrigada de kaning ato ang Power Cell Soya Coffee. Mo ni siya gi-substitute na ko sa akong kape. And it's very very effective. Kalami kayo sa feeling mga kabrigada. Kanabang bisag muto mga kabrigada matulog kag 1 to 4 in the afternoon. Namo na DJ Bibs kay sa Kidris Pilipinas gina-consider na siya mga kabrigada nga siesta time. So natay siesta pagkahapon. So, ina na mga kabrigada, makatulog. Pero pagka makainom ko Power sa Soya Coffee, hindi kagabi, makatulog ragyapon kong sayo, no? Ayan na to, Power sa Soya Coffee, mga kabrigada. Can improve your sleeping condition. Not like other coffee nga di mo do, nga di mo dukaon. Oo, dili ka dukaon. Mga mga kabrigada no nang atong ilistan mga kabrigada ang kape nga atong naandan sa atoang Power Cells Soya Coffee. Si Ma'am Leoneda, living testimony na DJ Babes, no? Muan na ko na siya mga kabrigada nga. Kita mo yaw kita ka dala. Ha? Oo! Muna nga, ganda nga, galing na akong nilang DJ Babes. Bakit mo DJ? Ano? Sige mo kuan, dinangang. Oh, kay tungod mga kabrigada, ganahan si Ma'am Nida sa tuangad Power Cell Soya Coffee. Oh, niya nalagi siya DJ Babes nga DJ Dance bisag inanin akong edad, na siya apo nga sige niyang gikugos, pero pasalamat siya, it's because baskog makabaskog sa iyang bukog po DJ Babes, no? Dili daling magkasakit-sakit iyang lawas, no? So, mo na siya mga kabrigada, gapasalamat rapot si Ma'am Nida mo nang close kayo mini Ma'am Nida nilang Ma'am Arsene, it's because tungod mo na siya sa produkto. Tungod na siya sa produkto sa tuangad Power Cell Soya Coffee o guard si Calcium Ascorbate. No? Oh. Pwede ka mga kabrigada kaning atong guards. Mingon na yan sila DJ Babes nga. Nga nga niyaw-yaw sila guards si gabi na. Diba? Naingana. Pero kabalo ka mga kabrigada. Masa pwede maguna tong imno ng atong guards before tang matulog para po ma-relax ang ato ang skin pagagabi, no? Pwede ang uban mo take tag a half bath ay kuan ang hot bath mga kabrigada or before matulog inana ba mo inom tag guards ka para po ma-rejuvenate ang ato ang mga pamanit. Pinaagi sa guards. Mga dry o dunay damage skin mo na siya yung sinyalis na kulang mo sa vitamin C. Correct! Muna tong guard si mga kabrigada. Yun na siyang retake every day. Maintain lang mga kabrigada. Maintain lang mga kabrigada, no? Try to maintain. Walay mawala mga kabrigada if i-maintain ni mo mga kabrigada, no? Dili magpuna sa os katumarda yun ni mo. Wow! Ni-fresh da yun ni mong naong. Ana lagi si Kuano ni atong kaila dire to ang barka dapat siya DJ Dance ngano man ang ni Kuan ko no nang ni glow may na ba DJ Bezo ang dili po na nato pasalamat ra buta is because tumod na siya sa guard si ah kamo din na mga kabrigada ana minaw karon tumay na mga kabrigada sa to ang guard si Calcium Ascorbate kato ang healthy achieve sa guard si mo pa inumdum sa tama kabrigada sa pagbalik nato ang ato ang tigmo and ang nyuhang mga song request dire lang gyapon mga kabrigada sa brigada pa request stand by Nanay, oy! Kapalimit ang anak, gutom yung mong anak! Gusto ko man ka! Oh! Sige na kagkaon! Wala makikibuhan din, bay! Sira ka gutom! Si nanay ba? Pag ang baboy gani, gusto kayo mong kaon, malipay siya! Pero ako nga iyang anak, masuko ka! Kisa man yung tinudin mong anak, nay! Ako ang baboy! Ayaw! Mga anak, Noche Buena na! Nga ang pinigal mo, ma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan-unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag-adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuiga no. Maugani, mahal. Makaling kawas rata ni tanan. Lain pa ato mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Sa kabila ng nararanasan nating pandemya, hindi ito hadlang upang kayo'y aming mapaglingkuran kabrigada. Dahil good news, nagbabalik na ang ating libreng konsultasyon kasama si Dr. Menashem Zinda, ang ating Doctor of Ministry in Naturopathy. Sa isang tawag lang, maaari na tayong magpakonsulta gamit ang mga numerong 0905-956-1162. Maaari tayong magpakonsulta mula Linggo hanggang Webes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga lugar na Dumaguete, Calibo, Bacolod. Welcome po tayo dito! Brigada Change Lives. Ang libreng konsultasyon ay sa pamamagitan lamang po ng telepono at wala pong face-to-face consultation dahil sa COVID-19. Salamat mga kabrigada. Maraming salamat. Arangay nga salamat. Sukran sarkano langon-langon. Agyaman na kada kayo amin. Alam naming di sapat ang mga katagang ito upang tumbasan ang iyong sakripisyo. Ramdam namin ang iyong pananabik upang makapiling ang pamilya, ang mga mahal sa buhay. Ramdam ko. Batsyagan ko. Dungog na ko. Ramdam namin na sa loob ng puso mo may konting pangangamba at pag-aalinlangan. Kaya sa nalalapit na Pasko, hangad kong matapos na ito. Palagi kong susuotin ang face mask ko. Ire-remind ko palagi si Mister na inumin ang Guardsin niya. Iwas sigarilyo muna. Pagbibili ako ng Yummy Bit kay Mami. Di na muna lalabas kung walang importanteng pupuntahan. Iinumin ko na palagi ang Power Cells ko para strong tayo. Uwi na ako ng maaga sa bahay. Gagawin namin ito para sa'yo. Gagawin namin dahil alam namin lumalaban ka para sa amin. Sa aming mga frontliners, maraming salamat. Brigada Love Lines Drama. Madunggan ang mga nagkadaiyang klase sa drama sa kinabuhi. Brigada Love Lines Drama. Gugma. Magini siya kung makagustog babae. Eh di yun, hunungan hangtod nga maminyo yun. Kalipay. Ganahan kang makakita ani. Pakitun ka namin. Ug kasakit. Duha ti Amy? O kana ang ako pa yung best friend? Pabayron ko ikaw mahal, Norbin. Nining imong gibuhat na ako. Pero di ko kaya. Brigada Love Lines Drama. Paminawa na. Basig makarelate ka. Brigada Love Lines Drama. 1 to 3 p.m. sa Brigada News FM. Tanong mo, sagot ni Doc. Mga kabrigada, dahil sa kagustuhan namin kayo'y mapaglingkuran, ang ating Facebook online consultation mula Lunes hanggang Webes na. Simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasama ang ating gabay sa kalusugan. Ito ang inyong lingkod, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Dahil anumang tanong mo, sagot yan ni Doc. Hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Pa-request! Brigada Pa-request! Tawag na! Okay mga kabrigada, no maayong pagpaminaw di ID na nila ni Ma'am Arceline Tagaktak, Sir Ed, and nila ni Sir Arthur's, Ma'am Nida Tagaktak. Hello! Good evening yung tanan. Good evening DJ! Greet ko sa mga taga RH Boys dari sa Look Zone 2 nila ni Naldo Kibido, Yayi Calroy, Boss Edson, Melchor, Titems, Iko Terso, og pare ko igika ni Team Paz mo Bypass. Hello! Maayong gabi eh! Og ni Sir Johnny Avenido. Hi Sir Dan! Castle Paligo niya ko Sir DJ Dan. Kina ay mga magpa-greet for me good silang naminaw sa Brigada Sir Dan. Dia sa Pier Sir 24 sila naminaw Sir. Salamat daan. LJ and JR nga Balutan Idol sa may Pantalan sa maayo shipping. Dagang salamat. Okay mga kabrigada no. Dili na to dugayon. Ato nang i-reveal mga kabrigada ang ato ang question for tonight og aniya ang pangutana. Isuwat. Isuwat. Ang ibabaw kasudyakan, ang ilalom kalusayan, ang tubag unsa man. Ako sote. Yo. Okay mga kabrigada, din natutugayon. Tawat na tag-caller. Hello. Caller on the line. Hello. Hello. Hello. Hello. Oh, may gabi. Kinsay pangalan? Si J-Mart ni DJ. J-Mart. Taga sa mga J-Mart. Taga Ahong DJ. Taga Ahong? Oo. Oh. Ahong Sibulan. O J-Mart, gaon sa mga diha while naminaw sa Brigada Pa-request. Ha? Ga HH? Unsa may meaning, Ana? Sa HH. Ah. Isa ka bag HH? Aswang amigo dito. Ay, sige mo. Awkward. Awkward. J-Mark, unsa man imong song request for tonight? Take me to your heart. Take me to your heart, char. Grabe ba na. Kisa yung singer ani man si Rick Astley or Michael Learns? Kisa yung singer? Michael Learns to na. Okay. Sige, din natutugay ni Jibibs. Ang tigmo, andam na ba ka? Andam na din, Jay. Di mas maayo. Okay. Oh, ano yan, ang tigmo? Ang ibabaw kasudyakan, ang ilalom kalusayan, unsa man? Nangka ni Jay. Nangka is... Dagang salamat! Oh, ato nang i-play. Automatic, wala nang pa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan ang mga kabrigada ang iyong requested song, Take Me to Your Heart by Michael Learns to Rock. Ano yan ang kabrigada? Brigada, pa-request! From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Brigada, for love it. Brigada, I want to shine. Take me to your heart by Michael Learns to Rock. Grabe. I love the song. No, chada kayo ang song, DJ Bibs, no? Take me to your heart. Relate kayo rin ito mga brigadang naminaw kay ana sila nga murag. Especially kanina yung mga uyab-uyab. Lami kaayo ang song. Lami kayo ang song kay Bugnaw. And then lami kaayo nga, alam mo na. Lami kay Ipacharok. Basta mga kabrigada ha, palit lang Bug Drive Max Adult Herbal Capsule. Available ni siya sa mga parmasya o butika ng ato ang probinsya. No? Grabe ang ato ang Drive Max. So di na tutugayin mga kabrigada, dawat tagline caller. Excited silang butawang. Caller on the line, hello! Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Kaya mo tingog, kasi pangalan? Hello? Kasi pangalan? Hello? Ay, may klarong signal, no? Pag yun gani, pag hello gani, hello na yun. On my skin. Okay mga kabrigada, daw tagline caller. Ka-excited ng manawag ang atubang na itong mga callers, no? So welcome, welcome sa programming. Make sure na mga kabrigada ng ating mugdayon. Caller Monza line, hello! Hello? Hello? Hello? Paayong gabi, kinsa'y pangalan? Ha? Si pangalan? Oh, kasi oh, pangalan. Tubilia. Tubilia. Tubilia. Sophia. Tubilia. Oh, taga sa ka, Sophia. Taga Malaunay. Malaunay. Valencia. Valencia. Oh, mode niya. Una si Yawit ni Arceline. Oh, sige. Oh, Sophia. Sophia, gaun sa mga kadiha. While naminaw sa atong programa, ah. Titi. Sana all. Sa meaning Titi dia Sophia. Toslok, toslok. Ay, tara. Abi ko gatos lok, toslok ha. What's up? Nangon sa tong song request? Forever not enough. Forever wow, grabe pang. Kung ano siya pang mga balad. Balad dahil ko siya, no? Mga pang balad. Ka ba, salad? Forever is not enough. Ah, oh, dara. Sarah G. Oh, Sophia, andam na ka sa tontig mo? Andam na. Sophia, ang pangutana. Ang ibabaw kasudyakan, ang ilalom kalusayan. Unsa man? Kakao na DJ! Kakao is... Dagang salamat, Sophia! Yan ang imong requested song. Atod ka na ito sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? If I would have to live my life again, I'd stay in love with you the way I've been. Your love is something no one ever can replace. I can't imagine life with someone else. We gotta we'll share my life with you. Forever may not be enough, it's true. My heart is filled with so much love I feel for you. No words can say how much I love you so. Kinabuhi, oy. Ma, ayaw na si Giga suko. Sayupas buntag, nagyawya naman ka. Tanawa, dili na sad na muli si Papa. Tama, no? Tama, no? Mga anak, Noche Buena na. Nga kayo ni Galuma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama, ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. Oh, Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angko ng himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag-adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuigano. Maugani, mahal. Makaling kawas na taan ni tanan. Lain pa ato, mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta, maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Unak, sakit pa'y malawas? Okay na kuma. Nainom na ako ang Fast Relax na imong gihatag. Ay, di jud ka makasabay sa Noche Buena unya. Gusto unta kayo na ako, ma. Pero mas kinahanglan ko nila dito. Pag-amping baya Terminax. Salamat, ma. Salamat, Nurse Kenda. Pasko karon pero gihati man gihapon minimo. Get well soon. Merry Christmas! Walay puas nga pagpasalamat sa atong mga frontliners. Kauban ninyo ang Fast Relax sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Fast Relax, ora mismo. Hello, Mama? Luna, basig dili makaapa si Mama sa Noche Buena. Ayaw kalimot sa pag-inom sa imong Yummy Vit, ha? Love, kay ka ni Mama. Love you too, Mama. Papa Jesus, protektahi kanunay si Mama, ha? Giningaw na ko pag-ayaw niya. Sami? Ma? Mama! Malay sama kamalipayon kung kauban ng pamilya. Yummy Vit Zero. Healthy og smart na. May height pa. Yummy Vit, batang lamang. Bilin na ng San Miguel Beer. San Miguel Beer. San Miguel Beer. San Miguel Beer. San Miguel Beer. At may libreng isa pang San Miguel Beer. Sa San Miguel Beer. Inom sweet home. 5+1 promo. Punta na sa mga suking tindahan. See posters for details. Promo from April 1 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. Drink responsibly. San Miglite Inom Sweet Home 5+1 promo is available in selected areas without liquor ban. Promo runs from April 1 to December 31, 2020. Tanong mo, sagot ni Doc. Mga kabrigada, dahil sa kagustuhan namin kayo'y mapaglingkuran, ang ating Facebook online consultation mula Lunes hanggang Webes na. Simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasama ang ating gabay sa kalusugan. Ito ang inyong lingkod, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Dahil anumang tanong mo, sagot yan ni Doc. Hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kabrigada, ang Power Cells Herbal Capsule at Yummy Vit Syrup available na sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Brigada Pa-request! Brigada Pa-request! Tawag na! Hey. Okay mga kabrigada, no? So once I'm the new Filipino time, nasa is 44 na. Oras, atod ka na ito mga kabrigada sa ato ang Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Grabe ning ato ang Drive Max, DJ Bibs, no? Kaya kabalo ka mga brigada, ilabi na sa ito mga listener karon, no? Tigpaminawan na ito mga kabrigada, no? Kanya nga ito ang Drive Max mga kabrigada, dili lang ni siya sisigin na ito bike balik, no? Dili lang ni siya pang sex enhancer mga kabrigada. Ang ato ang Drive Max Capsule, maayo po ni siya sa pag paayo sa imong blood circulation, no? Good blood, better blood circulation. Dapat lang mga kabrigada, para likayta sa mga stroke, mga sakit-sakit. Kaya mura siya, rason mga kabrigada, basta kusog ang imong pressure sa imong dugo, hinungda na siya nga nung magka blood clot, magka stroke, and so on and so forth. Ang circulation sa imong dugo, doon ay mga bagado, brigada. Correct. So, kanya itong Drive Max makatabang ni ninyo. Oh, ilabi na sa mga edad-edaran mga kabrigada, no? Kanang 50 above, kailangan na sila ga ayuda. Ayuda, hangot sa Drive Max. Ayuda mga kabrigada, Drive ayuda, Max. Ayuda nga dinilibre. Oo, correct, no? Nabaw nang gingon ako mga kabrigada nga. When it comes to kuan mga kabrigada, no? Kana bang panginahanglan ng inyong managpartner? Especially lawas mga kabrigada. Lawas nung panginahanglan. Mo na nga, ayaw tipira ang inyong kaugalingo, no? Mu-invest ka mga kabrigada. Ato ka, mu-invest ka na nga sigurado mga kabrigada. Walay is just a number. Oh, walay laing kwan mga kabrigada. Walay laing, kada bang wala kay laing worries mga kabrigada samtang ga-make love mo. Kada bang gagamit ka, ga-problema po ka nga. Alam mo, nakakalagyan ka si Bibs. Di naman dagayan ni mo mapalong. Di, palong yung kinabuhi. Monang, dapat mga kabrigada, when it comes to sex enhancer kay gina-intake mo gulang sa imong lawas, DJ Bibs, no? Tanang butang gina-intake sa imong lawas mga kabrigada, no? Especially dili kasaligan na naago na siya dautan nga mahitabo sa imong lawas. Muna nga, dapat mga kabrigada, ari ka sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Oo, kaya walay side effects mga kabrigada and purong herbal, no? Muna siya dakong tabang sa tuwang Drive Max Adult Herbal Capsule. Kaya sa Drive Max Adult Herbal Capsule, tatagal ka ba? Okay mga kabrigada, no, line caller, dawat at a caller. Okay, caller on the line, hello. Hello. Hello, good evening. Kasi pangalan? Jess Tony. Jess Tony, taga-asa ka Jess Tony? Taga Himalalod. Oh, Himalalod. Jess Tony, gaon sa mangkariha while naminaw sa brigada? Ga HH. Ga HH. Ang sayo mo HH? Sana o. Oh, niya pa lang yun ang nakasulay na mag-Drive Max. Wala pa din, Jay. Oh, try lang. Try lang, no? Walay mawala kung sulayan. Barato lang na siya. Kanay mo, Mrs. din na. Pabalita po, Drive Max Coffee Blend. Hindi ka ba kaya ng kalipay ni Mrs.? Oh, Jess Tony, ang sa'yong song request? Careless Whisper. Ha? Careless Whisper. Careless Whisper. Ano ito? Wala. Oh, kasi singer ni DJ Viv, si... Sether, dagani Sether. Okay. Justoni, andam na ka sa tuntig mo? Andam na. Kaya po lang naka-drive max. Ay, wala pa makakatumala. Sige, okay, atong dawaton. Ayan na. Wala pa magkukha ka-drive max. Muna di ka-energetic. Justoni, ang atuang tig mo. Ang ibabaw kasudyakan. Ang ilalom kalusayan. Unsaman. Durian. Durian. Gikan sa nang ka durian. Durian na yun sa kakao. Kakao. So, dali. Ang yung answer kay. Nasunis. Dagan salamat, Justoni. Ito nang i-play ang mga requested song. A Careless Whisper. Bagay ka. Yun yung pan-try mag. Brigada. Pa-request. Yeah. Diyos, mga kabrigada. Careless Whisper. Grabe. Si, kung ano, kisa ito na si Jason. Kisa ito yung pangalan si... Ito bang color? Ito yung pangalan. Oo nga. Kung ano, Jason, magutong. Magsakit-sakit ito, Jason, ang aminaw. Okay, mga kabrigada, tili na ito gayon. Dawat taglaing color. Oh. Color on the line. Hello. Hello. Hello. Hello, may gabi. Kinsa pangalan na to? Ani mo di ay? Jason and Jason. Ha? Jason. Taga-asa ka, Jason. Hello? Taga-asa? Pansilok, Sibulan. Pansilok, Sibulan. Oh, Jason! Gaon sa mga kadiha while naminaw sa ato ang programa. Nagtagay kanduay, DJ. Hoy! Hoy, mas maayo nga kung ano ng San Miguel. Ay, yes. Ala nga, gaon sa mga karundiya palang ging. Nagtagay. Nagtiti, Jaco, tagay-tagay. Oh, Jason! What's your song request? Here Without You. Ha? Here Without You. Here Without You. Here Babohok. Excuse me, singer, ano si Michael Angelo, Three Doors Down or? Three Doors Down. Okay. Oh, Jason! Nang Jason, nakasulay, nakag-drive, Max? Hola. Hey, good night. Oh, sulay Jason sa Drive Max sa Dog Herbal Capsule. Available niya sa mga butika o parmasya din. Sulay lang. Walay mawala, Jason. Oh, alamin na siya pampainit magabi eh. Yes, Jason. Andam na ka sa tong patig mo. Andam na. Wag ko siya naka-Drive Max si Jibibs kay Galuya. Okay, ang pangutana. Ang ibabaw kasudyakan. Ang ilalom kalusayan. Unsa man? Pinya, DJ. Pinya? Pinya. Gano'n good. Daga salamat, Jason! Ano yan ang imang requested song? Here Without You by Three Doors Down. Ngatot ka na ito mga kabrigada sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada, pa-request! A hundred days have made me older since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. Broadcasting from the City of Gentle People. City of Gentle People. Dumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. 89.5 Brigada News FM. The Music and News Authority. Everywhere. By passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment. So, you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Oy, anak! Di naman di ay ka. Huwag man lang ka nag-ingon nun ta para masundo ti ka. Tatay, oy! Gusto lang ka na ako, surprise akon. Oh! Ay, tay, asa man si nanay, tay? Ay, sis Dong, dugay ng patay ang imong inahan, Dong. Ha? Tatay, oy! Ano huwag man ka nitawag sa koka mag-text? Aron mo uli yung tadayon ko. Ay, Dong, gusto mo tigang surprise akon. Ay, mga anak, Noche Buena na! Nakapinigalo ma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. Oh, Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule, matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuig ano? Maugani, mahal. Makaling kawas ra ta ni tanan. Lain pa ato mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Dilita ng gibiyaan, nasakitan, tungod doon ako'y kaila, nga hastang lipaya. Ikaw ko nabiyaan sa sakit sa kaunuran ug rayuma. Ingon ana ang kalibyo nga mahatag sa Power Cells Liniment. Sa simple paghaplas, mabati dahil ng ginhawa. Power Cells Liniment, na daramang pagmamahal. Methyl salicylate plus camphor is the generic name of Power Cells Liniment. Dolor, ka lang dituon nga nagasiga. Lainas kong pabinaw eh. Kuya, huyang dyan kag immune system ba? Unsaon mani? Next week na ba ang singing contest? Imna ni kuya o. Uy, unsa mani day? Power Cell Soya Coffee? Ang mga sagot sa Power Cell Soya Coffee kuya, natural nga makapalig-on sa atong immune system. We'll see you. Paminaw kung makabot ang pangandoy. Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin. Brigada pa-request! Brigada pa-request! Tawag na! Brigada pa-request! Ang grabe mga kabrigada, no? Mauto siya ang Here Without You by Three Doors Down. Kunya, Three Doors Down, mga kabrigada, wa pag-yapon na ang sira ng atong tingin. Johnny, why is that? By the way, may pagpaminaw ni Jay Hera, si Gayo din nasa Cibula, no? Oh, Jay Hera. Oh, sayang Mine Albert, si Gayo, sayang Baby Prince EJ. Hello! Ngayon ba yung pagpaminaw po nilang Ma'am Leoneda, tagak-tag, thank you sa bouquet of flowers. Hello! Yes, hiya sa flower shop. Paul, basa ta greetings! Hi, DJ, maayong hapon! Sa Japon. Idam ko na nga ito. Hi DJ, good evening. Greet lang ko sa akong wife na si Norlin o sa among baby girl nga si DJ o kay Ate Lisa from Jason of Pansiluok. Hello. Mga DJ. Isa. Ito naman yung ako airplane mode mga kabrigada ha. Oh. sad. Mga DJ, dili ko kasunod sa tawag. Inyong request lang kog song. Oh, dili lagi. Dili lagi mga kabrigada. Tawag lang yun mo. Okay. Dika ni sa San Carlos. Git lang ko sa kaanak sa Katkat. Monkey of the Red Chin Mark. Maswa kay lami. Pwes. Hi DJ Dan, DJ Babes, greet lang ko. Greet na ko sila ti Edna Nubnub, ti Alicia, ko Cesar, ti Aida, Maricel Cusog, kaya ang brigada diri sa San Jose Public Market. Hi DJ Dan, o DJ Babes, may gani inahuman na kughimo sa akong module para mudungog ko ninyo. Wow, thank you! Lami away. Greet na ko sa akong mama o sa akong kuya nga nagpalit o milk tea. Wow! Sana all. Lastly, murag nanindot. Nanindot? Nanindot na inyong mga new advertisements sa MJ ni sa Cebu. Hello, MJ! Mayong gabi So, uy na DJ or nang ka? Ay! Good evening, DJ Dan! So, DJ Bing, sumugot lang ko sa mga taga-Bakong. Especially to Roxanne, Nika, Manong Ayi, Bugtakoy, JR, Ugnibadiday, Rental Day. They are listening right now from Roxy. Thank you and more power. Ugma yung pagpamina nila ang Uncle Roddy diya sa May Sulod Pandako. Ako badus ah. Hindi ako. Ako to mag DJ Rambutan. DJ, DJ. Mayong gabi, DJ. Kusog kayo mo. Kusog kayo brigada pa request. Pero sa amo ah. Greet lang ko sa tanang Rimulano family o Molly family. Og si Papa, og si Mama. Nga nangaon ka rin sa namas DJ. Ako na yung Nisi. Subiya Rimulano, diri sa Malaunay, puro kayote. Hello, my good evening, DJ. Ako tubag anak kay Dorian. Oy. Salamat si Richard Denis, Aganan, Barangay, Palampas, San Carlos City, Aganan. Hello, may gabi, mga taga San Carlos. Aganan, hindi good mga kabrigada. Hi, DJ Bibang. Meet lang ko sa nagluto o fishball o timpura sa dapin sa kalsada from Isla del Fuego. Hello. Oh, San Carlos. Sa Sikihor. July Raffles. Hi, DJ Dan o DJ Babes. Good evening. Ako tubag anak kay Kasagbuta. Good evening, DJ. Taga San Carlos City. Sungka din na DJ. Meet lang ko sa tanang naminaw. Run request kong kanta. DJ na kami hi, DJ Dan. Mugit lang ko sa akong mga Dabar God. Sila si Ricoy, Brian, Reboy, Epoy, Ikong, Jimmy, Jimmy. Jikoy, Ugdindin, Dondon from Kalabnugan. Thanks and God bless. Marang na DJ. Marang! Hi, DJ. Maayong gabi mo. Mo answer ko sa lawaki na DJ si Arian Bailosis ni sa Bindon. DJ, pwede request ang posong bato? Ah, dili lagi mga kabrigada, no? Dili. Itawag ninyo mga kabrigada. Hello, DJ. Good evening. Shout out lang ko sa akong langga, Lucy Fernandez. Dili sa Santander. Good evening, DJ Dan. Nag DJ Babes, musta mong duha shout out diri sa Dar Bantayan, Dani Amigo Dayo DJ, ang fixer. Hello, maying gabi. Good PM mga DJ, di ko kasulod ako tubag anak kay Luya, Russell yung si Bulan. DJ, PM ako tubag anak rambutan na from Tessie Amon. Oh, wala siya, rambutan daw. Good evening DJ Dan Bang. Nga nung di cancel akong tawag ka today. Uy, wala. Dingon. Iyan. Pero mundala kagwa niya no. Hi! Ciao, Rondi Aki, yan. Awesome, mga kabrigada. Naila, here go. Good evening, mga DJ. Akong tubag, DJ Kulo. Hi. From Alona Gumate, diri sa Malabo, Valencia. Kusog kayo mo, diri, DJ. Hello! Malabago, Valencia. Salamat, yes. Salamat, ang Valencia. Valenciano. Oh, by the way, mga kabrigada, samtang ka muna minaw, no? Para po sa iyong kasayuran sa tanan, mga kabrigada. Kabalo pa mo, mga kabrigada, nga kaninga tuwang Drive Max Adult Herbal Capsule. Usa ni siya, mga kabrigada, ka Adult Dietary Supplement para sa mga kalalakin, ano, para usab sa mga kababayin, ano? Yes. Kaning mga ang main ingredients, ano, mga kabrigada, aduna ni siya, tungkat katali. Tung katali, mga kabrigada, nga maayo kaayo para sa mga blood circulation o mapataas, mga kabrigada, sa testosterone level, nga makatabang, mga kabrigada, sa fertility o sterility. Oh, di ba? Mga wala, pila na ka years, mga gaipon, baby. Correct. Pwede kay mo sa atong drive, ma. It's because, kabalo ka nga no, DJ Bims, usa sa rason nga nung kwan, mga kabrigada, nga nung dili kadali nga, dili-dali nga manabdos, mga kabrigada, naman dyan na mga kabrigada nato karon nga galisod o buo, and then pila na katuig, mga kabrigada, nga nagatipon. So, it's very sad to say, mga kabrigada, nga kana nga, sad to hear nga, ingon aning mga panghitabo, kana ba nga gamahal mo, pero ganan mong naimoy makita nga liwat sa inyo ang hinaguan. O, kani nga to ang Drive Max Capsule, mga kabrigada, makatabang ni siya, no? Kay kabalo ka, mga kabrigada, usa sa rason anang ano dela, it's because pwedeng lasaw, mga kabrigada, ang iyahang semen. Yes. O, lasaw ang semen, mga kabrigada, and usa na po sa rason, mga kabrigada, either naiusan ninyo, mga kabrigada, nga kulang og sperm count, no? O, or asa, mga kababayan, nga kulang og egg cell, mga kabrigada, no? Or pareho mo duwang mga infertile, dapat, mga kabrigada, ato na siyang imnan, mga kabrigada, og Drive Max Adult Herbal Capsule. Kaya nga ito ang Drive Max Apps Capsule, mga kabrigada, makatabang para kamundua sa iyong partner mo fertile and mo sterilize. Oy, grabe. Grabe! Ano ito ang Drive Max? Okay, dagantang nadunga na ni DJ Babies nung dugay ng gapuyo. Dugay ng gapuyo, mga kabrigada, and lisod makabuo. Mahadok po sila mo take sa itong Drive Max. Higatek po daw sila mga tambal anang para sa high blood. Safe na itong Drive Max, mga kabrigada. Pero di niya siya, kung gatek mong tambal gani, ayaw niya nilikidungan. Marag 2 hours human mo take mo na yung maintenance. I-take niya itong Drive Max, 2 hours human yung take atong sa katambal. Ngayon, usan sa reason na, mga kabrigada, kaya para po ma-feel good ni mo ang dali magong mukha, mga kabrigada, basta walay unod ang imuhang tiyan. And kanang example, 30 minutes before mo loving, mga kabrigada, and empty stomach, mas dali ni mo ma-absorb ang mga ingredients nga ginama, yes, sa Drive Max, no? Kaya na, mga kabrigada, if dagan mangong gina-intake ang imuhang tiyan, example, gikan kang nikaon, mga kabrigada, and then mauna nga ang hinungdan, mga kabrigada, dili kaayo masuyob sa imong lawas ang mga ingredients nga ginama sa Drive Max. O, butos kay gapon, mga kabrigada, no? Fight gapon, pero dili yung susama ka effective if imuhang kon, mga kabrigada, if ang imuhang tiyan, mga kabrigada, adunay laing unod. Muna nga gina-advise yun, mga kabrigada, if minong kag Drive Max 30 minutes before kuan, mga kabrigada, loving adunay empty stomach, mga kabrigada, and kuan wala man namog panyapon para pon makaregain tag energy. And usa sa to ang mga tips ninyo, mga kabrigada, no, sa mga naminaw karon, manihapon, mga kabrigada, mas maayong manihapon na before 5. Pwede 4, mga kabrigada, 4 PM, before 5. Mas maayong ilalang oras sa manihapon. Kaya para, mga kabrigada, ma-digest ang imong pagkaon, because na possibility pag manyapon ka within lapas siya sa 8, mga kabrigada, or 6, during mga 6 to 8, dugay magaling ang imong kinaon, mga kabrigada. And for sure, mga kabrigada, pagkatulog ni mo, musaka ang acid sa imong lawas, no? Musaka ang acid sa imong lawas, and maglisod kag tulog, mga kabrigada. So, ato ang imna na siya, mga kabrigada. O nga, kuana ng Nutri Cleanse Herbal Capsule. And kuan, mga kabrigada, ng kung ganan kag loving, 30 minutes before loving, empty stomach, manihapon kadaan, and kuan, mga kabrigada, imna na ito ga Drive Max Adult Herbal Capsule. Kada kung tabang niya ito ang Drive Max, mga kabrigada, nga pampalagsik sa ito ang mga kalawasan. Okay? Pwede na tutugayin na DJ Bim sa dawat at ang color. Hello? Oo. Oh, kani nga to ang Drive Max, mga kabrigada, ha? Kuala ni siya sa brigada lang ni ninyo makita. Wala ni siya sa ubang mga produkto, no? Dakong tabang niya to ang Drive Max. Okay, caller on the line. Hello. Hello. Hello. Ariana. Hello. Hello. Kinsa'y pangalan? May gabi. Ha? Wala kay mayong signal, palangging. Tawag lang pagbalik. Tawag, mga kabrigada, na nakadungupon mo ato, mga kabrigada, nung ga-feedback and lain ang signal. Lain ang signal, dili maklaro. Okay, caller on the line. Hello. Hello, DJ. Hello. May gabi. Kinsa'y pangalan? Si pangalan? Si Ricardo. Si Ricardo. Ricardo, taga-asa ka, Ricardo. Taga-aganaan. Aganaan. Sibulan? Oo. Oh, Ricardo, gaon sa mga kadiha, while naminaw, sa... Gael-el. Wow, Gael-el. Unsa yung LL diha? Unsa yung LL? Galing-galing ko. Kisik o bag-LL. Ako mga funky ha. Naminaw sa... Naminaw sa... Love Lines. Oh, Ricardo, unsa man yung song request for tonight? She's Gone. She, ay. Wala well, yung song? Wala na. Ay, Ricardo, okay. Taas kayo ang She's Gone. Na, putol siya oras na to. Line na song. Ha? Line na song. Request. Wow. TikTok na lang, DJ, para sa kong mga bata. Unsa? Na lang. Unsa? Basta. Basta TikTok. TikTok. Sige, sige, sige. Okay, ito mo itong TikTok song. Patong relationship. Oh, Ricardo. Ah. Andam na ka sa itong patig mo. Andam na. Andam na. Kana muna energy. Kana na energy ba? Niwilo man noon. Ricardo. Ah, sige. Mulat process of mind. Ay, sige taga. Okay, Ricardo, ang pangutana. Ang ibabaw kasudyakan, ang ilalom kaluyasan. Saman. Tuyom na, DJ. Tuyom. Tuyom is... Hey. Ah, taro, malinipaya nila. Dagan salamat, Ricardo. Okay, ato ang i-play mga... Requested song, A Relationships by Young Thug, Fit Future. Ano yan, Aka Brigada? Brigada, a request. Rolls over your neck, all this. Boy, you know your song is not trying to check us. Papa, it's feel like you mad, all this. Boy, you soft. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I need to cut some of them off, I need her. I got some bad things I wanna to myself. Gotta take the time to cut them off, I need. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Put my bitches on yachts, we don't do jet skis. Put your ice on rocks, they need to help me. No, baby, your collection won't stand for it. You know you're in a relationship with all us. I get a few texts that day saying it's all yours. I got a few states on speed, they all like good drugs. Get in your bag, yeah, get in your bag, Pull a new purse for a brat, come to the street, new jazz. Turbo bitch bout to drag, nigga had M's for ass. Got a brand new bitch, who that? Rock the flood, AP all black. White toes, give me a 10, cocaine, kill it 10. All the bitch bout to do a shine, all of my pick which can. I made it a starter, you went from a down to a quarter. I Chico the project, I leave in that loud on apartment, yeah. Don't feel the start, I'm ready to spawn it. She's like I'm a dick, I'm hiding in the closet. I'm hiding in the room, 3 mil in the room. You get silver spoon, I bought you some booms. Shining hard, go we back up. Rolls go from your neck up. You know yeah. Just gonna get stopped trying to check us. Check Papa X, feel like you Malcolm. Yeah. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I need to cut some of them off, I need her. I got some bad things I wanna to myself. Gotta take the time to cut them off, I need her. I know how to make the girl go crazy. When you treat her like your number one baby. Put my bitches on yachts, we don't do jet skis. Put your ice on rocks, they need to help me. I don't do jet skis, give me the yacht please. I made you queen status, check out my lean status. I'm in a relationship with all my bitches, yeah. I put my dick inside her mouth before she left, yeah. I built relationships with all my bitches, yeah. I put my dick right in her mouth before she left. I got your bitch in a backpack. I paid extra for the crib, it got a key, yeah. I paid extra for the crib, it got a game room. Got a penthouse in the back, it ain't my main room. Tamika, Joe, and Porsche.

sa aming mga frontliners. Maraming salamat. Kabrigada, ang Power Cells Herbal Capsule at Yummy Vit Syrup available na sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Brigada Love Lines Drama. Madunggan ang mga nagkadaiyang klase sa drama sa kinabuhi. Brigada Love Lines Drama. Gugma. Magini siya kung makagustog babae. Eh di, yun, hunungan hangtod nga, maminyo, yun. Kalipay. Ganahan kang makakita, ani. Pakit-on ka namin, ay. Ay, kapalag. Ug kasakit. Duha ti Amy. Ug kana ang ako pa yung best friend. Pabayron ko ikaw mahal, Norbin. Nining imong gibuhat na ako. Pero di ko kaya. Brigada Love Lines. Drama. Drama. Paminawa na. Basig makarelate ka. Brigada Love Lines Drama 1 to 3 p.m. sa Brigada News sa Brigada FM. News FM. Brigada Pa-request! Brigada Pa-request! Sawag na! Wrist icicle, ride deck bicycle, I'm true, yeah. Brigada no, Kema, brigada no, dawat taglaing color. One time the new Filipino time, alas 7.26 na mga kabrigada. Oras nang mag-drive, Max na ta. Oh, guwapa dyan po natubag ito, tigbo, no? Hey, color on the line, hello. Hello, DJ guy. Hello, Chantay. Chantay, may gabi. May gabi, yeah. DJ Vibang and DJ Dan. Hello. Kamusta? Doon sa mga kanila okay, dyan. Nakas imong boarding house. Nakala dito sa BH. Char BH. BH, Char, sa noon. Kisay ko yung numero din na chan. Gaon sa ka din na chan. AP apartment. Yeah, baby, DJ, ga-HH. Ah, ga-HH. Kisay ko yung. Isay ko yung HH? Akong palanggi. Ah! Oh, sana all may palanggi. Sana oil. Chandi, what's your song request for tonight? Basi na mo, hip-hop ko aning Yeah by Usher but Fit Lil Jon. Yeah, yeah. Wala man, wala siya, Chan. Wala. Nakalain din. Kung na lang, Neo. Neo nga katong Closer. Oh, Neo. Closer. Okay, kamulungan ha. Closer by Neo. Kamulungan. Oh, sige, Chan. Na. Okay. Okay. Oh, Chandi. Mutubag sa pamutana. Tubag ko, bisag wako kabalo. Hey! Ang pangutana. Pili ko kabalo na siya. Ang ibabaw kasudyakan, ang ilalom kalusayan. Kalunasan. Kakao, DJ. Kakao is... Wala nang intro pa. Oh, Chan, igrit ang iyong mga kaila, Chan. Akong igrit, eh. Ako ang palangging nyo, si Marijic, Deacon. Usapan na lang mga naminaw dito sa Manoyot. Laya Linda, silang Duming, silang Gilmer, silang Gabriel. Chende. Kaya ito na i-play mong requested song, A Closer by Neo. She shines just like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me. sweetest taste of sin. The more I get, the more I want. She wants to own me. Come closer, she says, come closer. Hey, and I just can't pull myself away. Under a spell I can't break. Sayuran para sa tuang Drive Max Coffee Blend. Kani nga tuang Drive Max Coffee Blend, mga kabrigada, makaimprobar ni siya sa inyo ang tibuok, kinatibukan, mga kabrigada, nga quality of health, no? Kani nga tuang Drive Max Coffee Blend. Nasa mo ika-share aning Drive Max Coffee Blend, dato DJ Bibs. Bonnie siya mga kabrigada, itong Drive Max Coffee Blend, especially sa nanaidad. Sige na itong ibalik-balik din yung mga kabrigada nga dili man, especially itong nana sa menopausal stage. Makaso natin ang mga kabrigada o menstrual vaginal dryness. Muna siya muna ikitawag mga kabrigada, kalanganing dry ng inyong food. Gamala na laman mo. Correct. May pay. Okay, naingon. May pay. Bula kay Danlog. Correct. Ang sababay. Muna nga mga kabrigada, kini nga ito ang Drive Max Coffee Blend Pod. Maayop ni siya sa mga kababayinan nga dunay gamay ang libido. Unsa man ang libido? Mao na siya ikaw mga kabrigada. Imo ang murabaga eagerness to have sex sa imo ang partner. Yes. Oh, sa kung ano siya mga kabrigada? Kagana. Kana, mo na term, ako ang ipangita. Kagana mga kabrigada, no? And wala mo ika-worries tungkol kanina itong Drive Max Coffee Blend. No side effects and herbal blend coffee. Wow! And unsa pa ikaw ang DJ Bebs, di nga ito ang Drive Max Coffee Blend. Atong Drive Max mga kabrigada is no sugar or bisag unsa nga preservatives added nga butangan na pampatamis sa kabrigada. Na mupunay siya mga kabrigada. It contains Panax ginseng good for mood and immunity. Firming happy si Mrs. Annie. Ala, sana. Sana nga kabalo mga kabrigada nga makagulang samot, makakunot samot ni Siging Gamud Ok. No? Sa po ni Sister Oy Balong, kapoy kayo si Mrs. Anang, ikaw ng labay niya, wag mo lang palipayag at lawo. Correct. Ikaw, Miss, Mr. Pod, oh, pag napukay kapin din, palitin po si Mrs. Oga Drive Max Coffee Blend. Kahit nandiyo na siya dapat, DJ, taga-swirido. Ah, dapat. Especially itong mga security guards nga Drive Max user. DJ Bebs, si mong una-una, mugahin, manggani ka glow. Mugahin, manggani ka guan, DJ Bebs. Kana bang mga dili importante butang? Ang imo ang asawa, mugahin, mangganig mga kanang pampahungot sa lawas. Inana ba? Kunya kabalo ka mga kabrigada, dili nato di siya ilikay. Ni inyo na ni, dili dapat nato ilikay ni mga kabrigada. Kanina to ang Drive Max Coffee Blend. No? Himoon ato ni siyang muna ba partner sa ito ang panginabuyan. Ay, grabe na ko muna na ni siya. And ang atuan Jive Max, aduna ni siya Rodiola, mga kabrigada. Rodiola means sa traditional Chinese medicine. Ay, grabe. Also, improves sexual activity. Oh, saan man na itong pagtimpla ni atuan Jive Max Coffee Blend, DigiBibs? Oh, how to prepare? Mga kabrigada, so inyo ito abrihan ang usaka sa Shea. Of course. Inyong abrihan ang Drive Max Blend Coffee mo na siya. Ibutan nyo sa mug. Sa unsa ninyo. Ayun, inyong naibutan mga 220 ml sa tubig. Pwede hot water. Kina para ma-dissolve. Correct. Ato siya pwede po na siya cold. Digital pa. Pero kinahanglan inig-dissolve, dapat init. Malamang, dissolve na init. Then after, ano, pwede na inig-dissolve na. Wala na ito. Wala na igabugol-bugol something. Mga iyang katong sa atong Drive Max. Inyo na nang butangan og tubig na yung butan yung ice. Ay, nakon mga brigada, mas lamig nga ato siya nga i-steer pag-ayo or ato ang i-dissolve pag-ayo para mas ma-enjoy ni mo mga brigada ang baho sa ito nga Drive Max Coffee Blend. Humot ka-ayo. Ay, sir, di din baho, humot ka-ayo. Oo, humot bitaw. Humot ay, mga brigada. Kapit pala mo na, utgan na ka. Ay! Ayon! Ay! Sala on! Kanis ni Jibibs. Oh, wala nga. Kanis ni Jibibs mga brigada. Lagsi kayo lawa. Sa parirag ito dapat inana, no? Tabang sa itong Drive Max Coffee Blend. Mauna siya mga kabrigada ni nga ito ang Drive Max Coffee Blend, which overall mga kabrigada, maayugod siya sa mga kababayin and ilabi na sa mga misis nga hinay makagaba o gabata. Yes! Okay, wala makakabalo mga kabrigada kung kinsay na ay problema ninyo and kamunduan sa partner ni mo, di po mo magpa-check up. It's because mahadlok mo kung may balan kung kinsay na duwa na ay diferensya. Hadi po na itong Drive Max Coffee Blend namo sa'yo at ibutang namo o... Ayong nga po yun, niya walay butika di ang available itong Drive Max. Mang inyo ning makuan, imo inyo ni add to cart lang, nani siya sa Lazada o sa Shopee. You are! Oo, sakto! Oo, kana mga kabrigada niha. O, di masawa na pinakadla, o, di paghuman. Kung maulaw mo, namin yung ba natin siya, maulaw? Naiuban maulaw. Dagang ngayon na mga kabrigada, maulaw nga mo palit. Pero para di mo maulaw, kung di medyo mo mapugos, kaya kung maulaw mang yun mo, pwede nga install lang mo mga kabrigada ang Lazada and Shopee kay Nadia na mga kabrigada nga itong produkto nga Drive Max Adult Herbal Capsule and Drive Max Coffee Blend. Inanakailado ang itong produkto. Dili ni siya pang binot-bote rin ang mga istorya mga kabrigada. Very ilado and very common na siya sa mga tao, no? And natawa ninyo ni mga feedback mga kabrigada. Ako gabasa ko mga feedback diri ganina. Ko grabe sila. Ana sila diri DJ Babies na mato niya rin ko sa noon nga. Ana no nga. May mga feedback. Aside pa ko na sa DJ Babies nga grabe. Very effective, sir. Nana siya dito sa ato ang ako. Ano nga, very effective ang ato ang Drive Max. Pero kamulo ka mga kabrigada, no? Mas maayo nga mupalitag Drive Max Coffee Blend o Drive Max Capsule sa mga butika nga ato ang gipamalit. Kay mostly mga good DJ Babes, pag magsalig sila sa online DJ Babes, kung an siya na nga wala ta kasiguraduan kung kana siya epektibo. Namagayoban DJ Babes, makopya magganin ang ubang mga brand sa mga gadget, sa mga nanay. Kani pa baragay itong produkto nga grabe kay epektibo. Especially kung ganitinira lang sa negro. Orientan nga mga kabrigada na maligyan sila kanang Drive Max sa ito na wala ito na pigya ay magpasagaw palit. Basiya, ganyan mo kahit inyo. Correct. Basulon. No? So, ato sa mga parmasya o butika nga ito ang ginasibya del Permi, mga kabrigada, no? So, mga kabrigada, mo painom dum sa tamo, balik lang gyapon ang Brigada Parikue. Stand by. Brigada News FM. Ate Indayots! Oh, nga naman Buknoy, kanang makaon di ay ang shit. Aha? Dili, ngano man? Aw, nakabati manggod ko ninyo gabi sa imong uyab, oy. Unsa man imong nabatian? Ni Ana, pagani ka nga, ah, shit, kalami. Ay, ay. Kama, no? Mga anak, Noche Buena na. Galuma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. Oh, Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angko ng himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natong pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag-adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuigano. Maugani, mahal. Makalingkawa sa ratani, tanan. Lain pa yato, mahal. Nanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na tama, obre. Drive Max Capsule. Unya, ha? Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Ma, kasi gusto niyo mong regalo? Nak, ipuna na lang na. Igo na ako ang luwas na kanunay. Baudyod ma, baong kanunay kung naka-guard si. Ikaw ma, natumar na ba ni mong guard si? Ingon ba ko ani ka basko gungwa? Adlo-adlo gyud. Himo ang regalo sa kaugalingon, ang kahimsog sa panglawas. Adlaw-adlaw ang pagtumar o guard si calcium ascorbate. Protectiong vitamin C, achieve sa guard si. O Bea, gisapot na po lagi ka. Ikaw ka, hindi makakaunsay mong mga paborito. Diet pa more. Gingod, dali. Unsa na? Uy, mga paborito na ako. I-enjoy rin na ito ang holiday season. Nabitaw si NutriCleanse. Yes. Yes, meaning kita na? Igutom na ko, uy. I-enjoy ang holiday season. Og mag NutriCleanse Herbal Capsule, matag-adlaw. Detoxify and stay healthy with NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan. As an event host, kailangan palagi kang presentable. Hindi lang sa pananamit, but especially sa looks. Kaya worried talaga ako every time na may event dahil masyadong oily ang skin ko. Suki pa ng tigyawan. Nung ginamit ko yung nirecommend sa akin ng friend ko na Glutaflex Papaya, super effective talaga. Hindi na oily ang skin ko. At yung maiitim na scars dahil sa pimples, nag-lighten up siya. Kaya nag-stick na talaga ako sa Glutaflex Papaya. Kaya kahit wala ng makeup, looking fresh. Glutaflex Whitening Soap Papaya. Bridget Cosmetics. Lovable and free. Uy, Max, masulubon man. Ano'y problema? Suspendido kong 5 days. Unsa na lang ang makaunon? Mga pisita, pangitaan na ito nagpaagi. Lamia ba? Maxan Coffee na. Lami, no? Healthy pa, Jude. Maxan 8-in-1 Coffee. Matagamtaman ang kalami sa kape. Maxan Magazine Santone. Makapag-boost sa energy. Mapapangka sa kalami. Uy, Max, sa'yo lagi. Hanag, Jude. Salamat na yung si Mungi Paholam, ha? Nagdala ko Maxan Coffee. Tara, mga pita. Maxan 8-in-1 Coffee. Max Healthy. Max Sarap. Tanong mo, sagot ni Doc. Mga kabrigada, dahil sa kagustuhan namin kayo'y mapaglingkuran, ang ating Facebook online consultation mula Lunes hanggang Webes na. Simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasama ang ating gabay sa kalusugan. Ito ang inyong lingkod, Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Dahil anumang tanong mo, sagot yan ni Doc. Hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kabrigada, ang Power Cells Herbal Capsule at Yummy Vit Syrup available na sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Brigada Pa-request! Brigada Pa-request! Tawag na! Yes, mga kabrigada, no? So, ma-auto siya, mga kabrigada. Ito ang gina-enhance, gina-widened ang knowledge sa tuang mga listener karon. Kaya dili lamang, mga kabrigada, no? Nga, kami ang makabenepisyo niya. Hasta put ka mo, no? Hasta be sure, mga kabrigada, kumupalit gani mo sa itong brigada para sa mayo kong sa butika. And parmasya. Unsa to, DJ Bebs? Unsa ba ang mga parmasya para aware sila? Dili sa Dumaguete, ha? Mapalit ninyo sa Sally Pharmacy. Butika di San Francisco, Pills Express Pharmacy, AVF Pharmacy, Clippers Pharmacy, RNC Pharmacy, CEJ Pharma, Pharmacy Plus and Medical Supply, yung sa St. Teresa Pharmacy. Yes, sa Cebulan, napalit ninyo sa Butika 4, Dexan Pharmacy, CNA Pharmacy, Butika di San Antonio de Padua, at Butika 4J Dog. Diya sa Valencia, mapalit ninyo sa Sabinas Pharmacy, Butika di San Francisco. Sa Dawin, sa Butika sa Dawin, diya sa Bakong, sa Golden Harvest Pharmacy and CCY Merchandise. Diya sa Tanhay, mapalit ninyo sa Holy Infant Pharmacy o sa St. Teresa Pharmacy. Sa Pamplona, sa Farmacial del Señor Santo Niño. Sa Baez, Mapalit niyo mga kabrigada sa Morganda's Pharmacy, VLZ Pharmacy, Houston Pharmacy o sa St. Louis Pharmacy. Sa Yungon Salurin Pharmacy o sa Butika Gay. Di asay malalog, mapalitin niyo sa Butika di San Francisco. Sa Bayawan area, mapalitin niyo sa MedWatch Pharmacy. Of course, mga kabrigada, ang atong Yummy Beat and Dry Max Coffee of Dry Max Capsule, mapalitin niyo sa Farmacia Santa Rita o sa Taring's Pharmacy. Diya sa Cebu area, mapalitin niyo mga taga Santander sa Farmacia Roxanne. Of course, our Brigada products available also in Rose Pharmacy Nationwide, Watson's, and South Star Drug. Yay! So, mawag siya mga kabrigada, mga farmasya, mapalitan niyo Dry Max or Dry Max Coffee Blend. Kay Dawataga, Color DGB! Ano ka daw sa bukay? Dalang ko nilang kaya. Color on the line! Hello! Hello. Tawag na mga kapalangging! Patawag na sa 0935-005-6314. Color on the line, hello! Hello, DJ! Hello! Hello, may gabi! Kasi pangalan? Jacob. Sa pangalan? James. James? James. Taga-asa ka, James? Taga-tugbobon. Ay! Buton. Taga-tublok. Tugtubon, bulok-bulok. Pwede ba ka ng tugtubon, buton? Ayun! Karoon po ko nakarealize. Tugtubon, baliha. Buton. Adili ba yata daw? Tub. Adili siya, adili siya. Min nga tubtubon. Atawa, balihan niya ang pangalan niya. Tubtubon, di ba? Bot, buton. Balihan, bulok-bulok. Kulob-kulob. Tubtubon, di ba? Talay. Talay. Talay. Yalat. Ala, katawa. Pwede mo, guys? Ha? Pwede mo, guys? Oh, pwede. Wala ka ng greet. Gaon sa karon? Gaon sa mga kadiya? Ha? Gaon sa karon? Ah, nag-dig-dig na ako, DJ. Wow! Sana ako, nag-dig na lang. Unya! Unsa'y song request na to, song James? Request. Ha? Unsa'y request na to, song request? Forevermore lang. Wow, Forevermore. You were just a dream that I was. Kasi singer ani si Jury. Jury's lang, kachada. Ayun eh. Sakit lang ko na. Okay na nga, James. Kasi gano'n ni mo i-greet. Go ahead, i-greet sa. I-greet na all day. Madam Lisa, yan ang kuhan kapi kasing-kasing si Dinay. Okay. Sabi na pa ako makinigan dahil. Malay. Oh, andam na ka sa itong pating mo. Ay, wait, sa DJ, masasagin na tubtubon dapit? Ulas, bulok-bulok. Ay, ulas, bulok-bulok. Kulob-kulob. Bulok-bulok, kulob-kulob. Ano yung Pamplona? Ang Pamplona. Oh! James, andam na ka sa itong tating mo karong gabi? Andam na. Ay, marawa mo na naka-prime, ma. Luyahan po. Luyahan ni James. Si Joga na nanin luya ba? Makaluyag sa bot. Oh, James, mag-energy po niya. Andam na ka, James. Yes, andam na. Andam na ka, ano yan? Pangkuta na. Ang ibabaw kasudyakan, paghilom. Ang ilalom kalusayan. Saman. Hello, ito DJ? Pwede pa. Mo na. Kasi katawa. Pwede sa mind lagi. May katawa ka. May nag-joke. Char. Okay. Usbo na to. Kaya taga na itong chance. James, ang ibabaw kasudyakan. Ang ilalom. Matulog naman. Kalusayan. Ang kapal. Nangka. Nangka is... Naga, salamat, James! Ano yan yung mga requested song of Forevermore by Juries? Brigada, Pa-request! look at your face with the stars in the night. There were times when I just want to feel your embrace in the cold night. I just can't believe kaon. Oh, gani. Di siya nakapil ang kaon. Pero, gapon. Ako yung good siya. Oh, napil tagapon. Ako yung good sayo. Ay, bigal ang Jason. Baka naman may paksiyo. Ay! Ay, guys, it's a Marcy. I agree, Daddy Jibib. So. Yes, good evening, DJ. Greet ko sa akong mga guwapo nga suki. Nga sila si Ma'am Marceline Boss Ed, Ma'am Nida Tagaktak, the veterans, gikan sa ilang guwapo nga kargador, Naldo Kibidog sa Team Pasmo Bypass Road. Hello! Ang message niya para na kuya isa ni Ma'am Marceline. Okay. Maro kaya mo na ako brigado. Oh, kabalo ng mga technique guys. Ito mong Arceline chat. Kay basas DJ Dance o DJ Bibdi kabaliban ni Arceline. Okay, search na yung Arceline tagak. Oh. Yan na, isa niyo. Tanan yung greetings, mabasa dyan na. Okay, mga kabrigada. Okay. Tawag na ta, DJ Bibs. Last caller. Ay, dili na lang kawala na yung oras, no? So, mga kabrigada, ayaw kalimod din atong programa, no? Hatod ka na to sa Drive Max Adult Herbal Capsule. Og sa atong DMX Drive Max Coffee Blend. Sa Guard si Calcium Ascorbate. Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Ingon man sa atong Power Cells Liniment Oil. Ingon man sa atong Yummy Bit Syrup. Power Cells Soya Coffee. Maxan 8-in-1 Coffee. Curamed. Nutri Cleanse. Ay, wala. Mga kabrigada, usan na po't kagabi ang nahuman and dagan kayong salamat. Ugma mga kabrigada, no, maraga absent ko ugma. DJ Bibs, no, kay ugma ang adlaw mga kabrigada. Wala ko ugma. Mo absent ko mo. Leave ko na pagkagabi. Buntag ra ko duty. It's because mga kabrigada, no, mag-celebrate birthday akong pag-umangkon. Advance happy birthday sa akong pamangkin. Yes, happy birthday, baby guy. Kung hindi pa lang anintira, di ko mo duty ugma. Balak kayo. Na Visilia. Happy birthday, baby! Karong busy na rin sila decorate. Ginagmay lang gano'ng mga kabrigada, basta mula hutay. Ay, ginagmay! Wala dyan yung gagol kay nawala. Nabili ng tela. Yan yung isunod yung jeep niya yung isakyan. Okay, mga kabrigada, dagang salamat! And sa mga listener na ako, mga kabrigada, ubanik ko ni Yugma sa banata kay Chris Bibang, wala manig sa'yo. Of course! Okay. Nagagamay siyang balita. No? Oh, mga kabrigada, ubanin kong masabanat, brigada, lantugi, kauban si kabrigadang Tantan Lau sa balon. Kuyawan ako, dinaw katulog rong gabi. Boys, dinaw katulog rong gabi, DJ Babes, mag-ampo. Ayaw ako na i-judge mga kabrigada, support na rin ako ninyo. Kini na lang mga kabrigada, si DJ Dance nga naging ongi, pakita ang imong pagbati pinagi sa banindot nga kanta o musika. Okay ni si DJ Bibang, alayang tanang bugat kong buhian, mugaan. Dinilang sa Brigada Pa-Request sa 89.5 Brigada News FM Dumaguete. The Music and News Authority. Good night! Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines. The Music and News Authority. Mga anak, Noche Buena na! Galuma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. At tumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuiga no. Maugani, mahal. Makaling kawas sa tani tanan. Lain pa ato mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o maripayong bag-ong tuig gikan sa Drive Max. Magkakasal. sayuran. Plastic recycling facility Tukuro. Hisgutanan. Para maligay kita sa cancer of the pancreas, kinahanglan mag-amping yun kanunay. Ug kalingawan. Tumunok sa all-time favorite na PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Nahimugso ng tulumanon. Brigada News! Giya sa maayong panglawas. Brigada News! Giya sa maayong panglawas. Uban ang atong kaabag. Tunong likod po, Dr. Daniel Serrano po. Mga lampo ninyo to, nawa ang Panginoon ay suma sa ating lahat. Inabagan sa mga huni ug awit. Tuba ang dughan ko. Sa maayong panglawas, aniya na ang inyong alagad. Sayaon ka, ang puradang, ang sayaw nga, kinaraan, mao'y paborito sa mga sayaw nga kuradang ang imong sambot, ilabyog-labyog ang imong hawak, ihiyod-hiyod sigurado kayo't ikong ganahan. Tingindot nga sayaw nga kuradang dali uyong, dali uyan, dali tatay, dali nanay, dali manong, dali manang. Sayaw ka ding sayaw kuradang. Sayaw ka ang kuradang, ang sayaw nga kinaraan, mao'y paborito sa mga tigulang. Lindot nga sayaw nga kuradang. Sayaw ta ang sayaw kuradang. Sayaw ta ang sayaw kuradang. Sa Mindanao, sa Marugleki, Bukol, Cebu, Negros, Antique, ang sayaw kuradang mao'y kinaham, mao'y kinidisko sa mga tibu.